أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. لذنا الله جل جلاله دلائل خپل قدرت او د طاقت هغه بیانې نو الله فرمای الم ترا آیت نګوره ان الله یقینن الله تعالی یسبح له پاکی بیانې دی الله لپاره تسبیح وای مناسوب په سماوات چې دی په اسمانونو کې ول ارض او دی په زمګو کې و الطير او مرعان اغیم تسبیح وای صافات په داسې حال کې چې خورون کې دی خپل وزر لرا فالوتو کې نو اغیم په حالت د الوتو کې چې وزره خورې کړی نو د الله تسبیح وای. نو من فی الارض انسانان دی انسانان تسبیح وای زمګی او من فی السماوات اسمان کې بلا مخلوقات دی دا اللہ جل جلالہ تسبیح اغوائی او دا مرخان مبارکی ملاو فرمائل چی پا ہوا کی الوزی او وزری کلوی نو اغیب پا حالت دا الوتو کم دا اللہ تسبیح اغوائی نگو ردا دا اللہ کمال عظمت او دا دو کمال طاقت دا اللہ تعالی دے او کمال احتیاج دا مخلوقات دے مخلوقات اغت محتاج دی اغت عجیز کی بیا دو خبر قابل لغور دی یو خبر ادان چه تسبیح دا انسانانو خو معلوم دے تسبیح دا من فی السماوات سا دے او تسبیح د مرغانو سره نو هغه بارکه الله یو خبره کوي او دا هغه دو مطلب دي نو یو مطلب سره داغه جواب مه درازي الله فرمای کل قد علم صلاته وتسبیحه کل دا ټول چی دي که اسمانونو ولدی که انسانان دي زمکه والا او که حیوان مرغان دي په هوا کې نو کل دا ټول چې دی کد علم صلاته هو ضمیر نه الله مراد دی الله پوی دی صلاته کد علم پوی دی الله تعالی علم کی ضمیر الله تعالی دی پوی دی الله تعالی صلاته په صلات په موز د دی باندې باندې د نماز علی او صلات نه مراد بعضی معنی دعا دی په دعا د دی باندې وتسبیحه او په تسبیح د دی باندې نو مطلب واضح شو کتا زو په نه پويږي نه م پويږي الله جل جلاله د زمکه او د اسمانونو او د مرغانو د دې چې کوم موز دې یا دعا ده یا دې د الله کوم تسبیحات بیانې نو کتا زو په نه پويږي م پويږي خو الله جل جلاله پاګه باندې پويږي چې کوم عاجزي او کوم عبادت دی الله تعالی ته نن دا اشکال جواب ختم شو چې دوی تسبیح څنګه کوي او دویمه خبره ده چې علمک ضمیر اغه دې مرغانو ته دې کلن دا ټول مران چې دې قد علمات دې پوی دې دا ټول مخلوقات چې دې هر یو مخلوق چې دې قد علمات دا مخلوق پوی دې صلات او خپل موزه او یا دعا باندې وتسبیح او خپل تسبیح باندې نو که اسمانن اسمانونو کې دې ناغې ته خپل دعا او موز پیجنې چې څنګه وای گئی او کزمکه کې دې اغه خپل دعا او موزه او تسبیح پیجنې او کمرغان دینو اغیوم خپل مز او تسبیح او دعا په کومه طریقه به کینو د هر مخلوق ته الله یو طریقه ورکړی دا هغه مخلوق په خپل طریقه باندې کوی دی اگر چې مونږ په نه پویو الذی خلق الله تعالی بل ځکه فرمای الله تعالی هر یو شی پیدا کو او هغه ته د خپل عبادت او د رزق طریقه هغه خودل نه هر یو ته خپل طریقه اغه معلومه ده یو خبره قابل له غور ده چې الله پرمحل علم ترا ترا عربی کې وای آیت نیوینی چې اسمانونو کې ازمکو کې او مرغان په الوتو کې د الله تسبیح وای تنوینی خبره نه ده نو دا منتوی للی دونه سمراد للی دونه مراد دلته کې علم دي ځکه لیدو سره انسان ته علم کیږي دا د جمعات بولی د جمعات علم ده دو شو چې دې کې سس دي ستري کې سره بلې ولا کدی ولید داعی علم او کوې د تعالی نه دلته ذکر دلی دو ده امران دي نه علم دي او علم ممتشتا علم څنګه شتا قران کې الله پر مې ایا ته نه پوهیږي یعنی ته پوهیږي دا د الله پوهه کړي چې پزمکه کې او پاسمانونو کې او دا غرانګي هوا کې مارغان هغه د الله تسبیح وای او الله نه دعا وای او الله ته مسکه یو پدې کې هر یو کا اسمان او زمکه کې او کدا غرانګي هوا کې نه پخپل تسبیح او پخپل مز باندې پوهه دي نو علم ترا علم تعلم ایا ته علم نشته یعنی علم الله درکو په واسطه د پیغمبر باندې په وحی سره او بعضې زمکه کې د تخکاری او بعضې د پیغمبر احادیثو کې بیان کړو نو ستا په داسې علم راغی چې هغه داسې ښکاره علم دی ګویا کې یو سړی یو شی وویني خبره نه ده د پیغمبر او د قران خبره هغه الله تعالی په علم سره ذکر نکړه په لیدو سره ذکر کړه یعنی چې پیغمبر خبر درکو قرآن خبر درکو نو الله دا نو پرمایل چې علم تعلم علم تر آیت نیوینه یعنی دا په منزله دی دو شو گویا کې تا اولیدل چې دا ټول الله تعالی ته محتاج دي نو تعلیم دی انسان ته دا کفر او مشرکین ته چې تاسو الله تعجیزیو کې الله تخپل احتیاج ښکارکه دا کمال عظمت او عزت وکي ورپسې والله علیم بما يفعلون او الله پوی دی په هغه څه باندې چې دی پوی نه ګره دا ټول په خپل تسبیح پوی دی نه چا پوی کړی دی الله تعالی پوی کړی په واسطه د رسول سره لکه انسانان او پریان یا په واسطه د الهام سره په خپل تسبیح مز باندې پوی دی خو دغه والله علیم الله پوی دی به ما په هغه باندې یفعلون چې دی کوي کزمه کې والدی او کده غرنګي مرغان دي او که انسانان دي الله تعالی باغی باندې پوی دی څه مطلب الله تعالی به دوی ته سزا او جزا هغه ورکړي وللله ملک السماوات والارض وللله خاص د الله لپاره ملک السماوات ملکیت او بادشاہت د اسمانونو دی او زموږ دی نو مخکې الله جل جلاله پل کمال بیان کو په عبادت او په احتیاج کې ټول الله ته عبادت کې الله ته محتاج دي دلته الله ملکیت بیانې نو دنیا کې الله د زمکه او د اسمانونو مالک دی وللله ملک السماوات خاص د الله لپاره ملکیت دی په اسمانونو کې او په زمکه پاتې شو د مجازي ملکیت چې الله انسانانو ته ورکړي یو وېدا زماده بل وېدا زماده د مجازي ملکیتونه لري دا به ختم شي او شریعت د دې اعتبار کړی دی ورنه د دنیا الله ټول د پر پیدا کړی هر یو ته پیدا غسته شي او شریعت ملکیت ځکه موثبر کړی دی کام اجازه ته ور کړی ویني بیا به جګړې وي او دا لرنګي مختلف فسادات کو نه چې دا چا لاس ته کم شی ورغې یې په پیسې ورکې معاملات سره واغستو نو شریعت دا غو ملکی مجازی یعنی دنیا کې معتبر کړه دې نو دنیا کې الله مالک دی خو مجازی انسان مالک دی ظاهری پیدا ته دی اخلی او قبضه پی ددلا ورنه دنیا کې حقيقي مالک څوک دی الله تعالی دی او اخرت کې خو بیا د مجازی ملکیتونه مقدم شي نو ملکیت به صرف الله تعالی د پاتش حقیقت نه او بالکل واقعتا نو وللہ ملک السماوات الله مالک دی مخلوق او ته محتاج دی دی الله تعالی دا الله مالک د اسمانونو د زمکو دی و الی الله المصیر الله تو و الی الله او خاص الله تعالی دا نه بل چاته المصیر واپسی دا نو دا ټول الله ته محتاج دی الله ته واپس کیږي الم تر ان الله دا بل دلیل الم تر ایت نوی دی ندی ته دلیل د مشاهده مو دلیل تنویری مو تی وینه ته مشاهده وکا الله خپل قدرت بیانې دی قدرت دا الله ته جو ګورې نو تبا پوهې الم تر ایت نو ګورې ان الله چې کینن الله تعالی یوز دی صحابن روانوی وریاذ لرا ټوکلي ټوکلي سو مجوال لپو بیا راغوند کی جمعوالو کی بینه په مزد دی کې ثم یجعلوه بیا اوگر زیدیل را رکامن یو دبل لپاس متراکیما یعنی یو دبل لپاس ہے کی نتازو بخیال کری اللہ لاول وریزی روانے کی ناغید پر الزرائی او وسائل اغسلی دا بر تیز ہوا چلی گی خبرم کدر ہوا نی دا اللہ نظام تا گورا بر دمر سپیڈ ہوا چلی گی جو وریزو تا گورے نو سم پمند باندے روانی او بیا دو گورے نو بر سپینی وریزی راشی بیا بلشان وریزی راشی بیا بلشان وریزی راشی یو د بل لپاس شي لان دی باندې شي نو الله فرمای سمه جلو رو کاما بیا وګرځ یو د بل لپاس نو فتر الود کا تب ویني باران لرا ودک متر باران دی ویل کیږي اے مخاطبه اے انسان تب ویني باران لرا یخرجو چې دې بروزه من خلاله د مزد دینا نو راغې د مزد باران هغه نقطې کتری کتری روزي ګور الله جل جلاله کو په یو شړک باندې راتللی خلکو شړک پرې وته نو بیا به نقصان راغې نه کتره کتره غساس کیږي او انسانانو ته zarar نه ور کوي الله فرمایي په ترل ود کې یخرج من خلاله تبوی دی باران لره چې روزي با د مزد دینه د مزد دینه وینزل الله تعالی را ورای مینه سمای د وریا زینا عربی کې اسمان هر بار شي ته ویل کل ما علاک فهو سماکا ارغه شي چې ستاد پاس چې ستاد باندې چې نه داست اسمان نو عربی کې وریا دې تم سما ویل کیږي وینزل من السما او را ورای الله تعالی د وریا زینا من جبال نو جبال من جبال بعضی مفسرین دلی را مطلب بیانی من السما دوری ازینا یعنی من جبال پا اغا غرونو نا پیها چی دی پدی اسمان کی یعنی پدی وری از کی من بردن دگلینا سمطلب غٹی غٹی دو غرونو پشان دی وری ازی اللہ را وری دو وری ازینا و بی وری از تا اللہ تعالی داگی ای بیان ذکر که یعنی دو غرونو نا غٹ غٹ غرونو دو وری ازی دا چې انسان بر اجازه کیږي اوتلی نو بر اجازه ورېځ ته سړیو ګورې نو داسي باید دا کې بګورې ان سب ویل کدا چې دوچی چولی د دوچو په شکل باندې ښکاری او باید دا کې لوی لوی غرونه ښکاری لاندې شیشه کې په نظر باندې راځي نو غټ غټ غرونه یې ورېځ لوی لوی باید دا کې ډیرا درنه ورېځي نو هغه کې الله جل جلاله غلې ګرځولي نو دا هغه غرونه په شانتي ورېځ نه الله تعالی سره ورې د ګلینا الله فرمای من برد د ګلینا ګلې دی راوړی نو مفسرینو دا مطلب ذکر کړل یعنی راوړی الله تعالی دا غرونو غرونو په شانتي وریاځینا چې د په فضا کې بردا راوړی الله جل جلاله داګه نسشه ګلېلا ګلې دی الله راوړی نفیصيب به ورسی الله تعالی دا ګلې من اغا چاہتا او یا دا بران او گلے دوارا یشاو اغا چاہتا من اغا چاہتا یشاو چا اللہ والی دخپل حکمت مطابق نو اورینز راشی غټ غټ اورینز راشی نو خلک وی دی باران وشو الک وی مونږ طرف ته اورینز راله باران ونه شو زکه ورون کې د اسمان نسوب دی الله تعالی دی چاته چې الله وګواړي نو الله فرمای اغه ته باران یا ګلې یا دواړه هغه ته ورسی خبرم ځان تا نه چې چاته وړي الله تعالی نو هغه ته ورسی باران رحمتن او ګلې نعمتن بتور عذاب ويسرفه او الله تعالی وړي دی باران لره یا دې ګلې را یا دواړو لره عمن د هغه چانه یشا او چې وړي نو چانه الله ګلې وړي الګو دا ګلې پرونی سلا نو دا رحمت شو دا گلے اڑولم دا اللہ دا حکمت مطابق دی دا پخپل بانی نکی جی بس پخپل بانی اڑون کے سوک دے کم خیال کری انو دا گلے دا دے گاڑے دا سی پرپ باکر گاڑا بانی اسی لیو دا سی تلیو پا میرا بانی دا لیکی بچوی کم پلے والی و پلے بچوی نو دا اڑون کے سوک دے اللہ تعالی دا یشا اللہ وی چا تا چو گاڑی دا حکمت مطابق ویسرپو اللہ واڑی بیهی دی گلے ویسری پوهو واری دا باران او گلے ام من دا چانا یشاو جو واری نو باران تی واری بطور عذاب یا گلے تینا واری بطور رحمت یا دوار تینا اللہ واری زکا اللہ پا غیبانی دا ورولو ارادن نا دا باران وی او نا دا گلے وی او اللہ جل جلال خوخپل طاقت او قدرت بیا بیانی چرا دی وریدو کم چمک او پلک دی قریب د چې دا د خپل قوت د وجنه د انسان نظر تختي دومره قادر الله چې دومره طاقت والے شی الله تعالی پیدا کړی دی نو تاسو جو کا الله تعالی به کم قدرت والے نو یکادو سنا برکی الله وی قریب دی یکادو قریب دی سنا برکی سنا چمک ته وی هغه چمک د پلک ده دی د پلک د وریه دی یذهبو چی او تختوی بالابصار نظرن لا یکلب الله الليل والنهار زبردست ده پوری اڑے علم ترای تم ګوریا نلا چی کین نلا تعالی یو سبیو له تسبیح وای دی الله ز پارا مناسو بالسماوات چی دی اسمانونو کی والارض او زمکه کی و طیر او مرغان صفات په داسې حال کې تسبیح وای چې قرون کې د وزوري په هوا کې کلن دا ټول چې دی قد علما تحقیق سره کویږي صلاته په خپل مز باندې یا په خپل دعا باندې و تسبیحه او په خپل تسبیح باندې او بل ځکه الله ویلي ولکن لا تفقهون تاسو په نه پوي هر یو شی وای خپل لسان حال سره او یو مطلب دلته بل وره قرانه شي بعضی مفسرینو اگر چې راجح تک کول لې چې د هر یو شیخ په عبادت کې خپل تسبیح د جبه څنګه را ست طریقې سره وي الله په پوي دي او بل ځای الله ویلي ولا ذکر تبکهونه لیکن تاسو په نه پويږي ايو مطلب الله دا بیان کړی دی د هر شی تسبیح د دې دا کار دی زمکه د دې تسبیح سره د الله د حکم مطابق ګرځي دنور تسبیح سره د الله د حکم مطابق گرزی دستور و تسبیح سره دا اللہ دا حکم مطابق ہو چلی گی دوون تسبیح سره دا اللہ دا حکم مطابق میوه ورکی اولوی خدا کول مرجوح تے بعض مبصرینو دا مطلب بیان کرے او صحیح مطلب دک کرے خپل عبادت دے زکا اللہ ویلی دی اللہ پی پوئی گی او بل زیویلی ولیکن لا تبکہون تسبیح ہو تاسو دا دی پا تسبیح نا پوئی گی کلن دا ټول چې دی کد علما تحقیق سره پوه دی صلاته په خپل موز او دعا باندې او تسبیحه په خپل تسبیح باندې والله الله تعالی چې دی علیم پوه دی بما پاسو یې فعلون چې دی کوي ولله او خان د الله د پاره ملک السماوات ملکیت او بادشاہ د اسمانونو او ارض د زمکه دی و الی الله خاص الله تعالی تل مصیر او فسیدا قلم ترایت نگور مخاطب ان اللہ جیکن اللہ تعالی یزدی صحابا روانوی وریز لرا ثم یو علف بینهم بیا جمع راولی پا مزد دیکی ثم یجالو بیا گرزوی دی لرا رکامن یو دبل دپاسا فتر الود قاتب وینی باران یخرجو چی روزی با من خلالی د مزد دی وریزنا وینزلو اللہ تعالی راوری من السما دو وریزنا من جبال یعنی دو غرون نا چه پشان دو غرون دا فی ها فيها چې د په دې غرونو کې په دغه غرونو په شان دی ورې ځکه منبر دین د ګلینا یا ينزل راوري الله تعالی منبر دین د ګلینا فيصيب بصرتي الله تعالی به دا باران او ګلې من اجا تا يشاو چې وړي رسول غيتا ويصرف علي باران او ګلې من د هغه چانه يشاو چې وړي الله تعالی اړول دا غينا يکادو قريب ده سنا پر کی اپلک دور يزي دور اغا چمک د بجلی د وریزی یذهبو چې او تختوی بل ابصار نظرنا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی اصحاب اجمعین یا الله کریم خدای زموږ په عبادت دي د عبادت طریقې دي د عجزې طریقې دي پاګی باندې مونږ پویږي یا الله کریم خدای په دنیا کې پاګی باندې مونږ روان کړي کریم خدای په دنیا کې پاګی باندې مونږ روان کړي یا الله مونکي عجزي او ارتقاء پیدا کړي ته الله تزمن راضي شي په دغه نصیب وسلامه